sikali ye us sher ke shor par chup chap si ek jeet hai nazre ghuma kar dekhi hai har mod par umeed hai har mod par umeed hai सुनके सपनों की बातें गिनती हैं आंखें रातों में यादें इन पलकों की थकान में भी उम्मीद है जिंदा मानिए जी जरा थामिए अपनी नजर और उस कली पर मोड़िए मिट्टी का दिल टूटे अगर सोने से उसको जोड़िए फलसफों की भीड़ में गुमनाम से एक जीत